نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى نسأل السلام زمن دين بورا وفيوم بنت محمد نعطون بنكواك نمسحباز نومين وتتقفت من اندوه وقوى ويما حديث في القيامة أما بعد هذا تنبع الله أتجالينا ستون من قولي موتقوفت وقوى ويما اللهم أمين. نعم. Suala ambalo tumerushiwa lisemalo maji ambayo yameshikwa emo ndani na mtu ambaye yuko na hedhi, je, ayo maji mtu anaweza kujitoharisha kwayo? Naam, kiukweli kwanza asili katika maji ni kuwa tahir, mutahir. Ni maji ambayo ni maji asili yake ni tahir, ni masafi ambayo yanatoharisha kitu kingine, yanasafisha kitu kingine. Na hii sifa ya utahara wake haiondoki mpaka itakapoangukia najasa ndani yake, ndani ya ile maji, ikawa imebadili moja kati ya sifa zake, ima rangi au ladha au rehe ya maji. Kwa wakati huo maji yatafika na hukumiwa hukumu ya najisi. Naam. Ama kuhusu mwanamke mwenye hedhi anaweka mkono wake ndani ya maji, yale maji hayaathiriki kwa kitu chochote. Yale maji hayachafuki kwa sababu yule mwanamama yuko katika hedhi. Si kwamba eti ule mwili wake wote mzima unakuwa ni hedhi mpaka akishika maji maji yanachafuka, au akimshika mtu mwenye labda eti atamtengua mtu udhu. La. Kwa hiyo Muislam, asili ya Muislam, mwili wa Muislam ni tahir. Sawa, au ni mwenye janaba au ni mwanamke mwenye hedhi. Kwa ushahidi wa hadithi imepokelewa na Bukhari, hadithi ya 276, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu annahu laqiyahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi tariqin min turuqil madina. Abu Huraira amekutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam kunako njia, miongoni mwa njia za Madina. Wa huwa junubun, na Abu Huraira alikuwa ni mwenye janaba. Fansalla, Abu Huraira akawa amemkwepa Mtume, akawa amekwepa asikutani na Mtume. Fadhahaba faghtasal, akaenda akaoga. Fatafaqadahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Mtume akawa amemtafuta kamkosa. Falamma ja'ahu, pindi Abu Huraira alipokuja sasa, alipomjia Mtume, qal, Mtume akamwambia, aina kunta ya Abu Huraira, umekuwa wapi we Abu Huraira? Abu Huraira akasema, ya Rasulullah, laqitani wa ana junubun fakarihtu an ujalisaka hatta aghtasil. Ewe Mtume wa Allah, kwa hakika umekutana na mimi na hali ya kuwa mimi ni mwenye janaba, nikawa nimechukizwa, nikawa sikupenda nikae na wewe hali ya kuwa niko na janaba kabla sijaoga. Sikupenda kukaa na wewe hadi nitakapooga. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume akasema, subhanallah, takasifu wake Allah, innal mu'mina la yanjus, kwa hakika muaminifu au muislam la yanjus, hawi janaba, hawi najisi. Bimana mwili wa muislam hawi najisi, hata ukiwa kwenye janaba, ukiwa kwenye hedhi, mwili wako wewe sio najisi. Kwa hiyo mwili wako ukiweka mkono ndani ya maji, bado maji hayajachafuka, maji bado yangaliki mazuri. Ndio maana Imam Nawawi rahimahullah katika sharhu ya Sahihi Muslim akasema, alikuwa akasharisha hiyo hadithi, akasema, hadha alhadithu aslun adhimun fi taharati almuslimi hayyan wa mayyita, fa amma alhayyu fa tahirun bi ijma'i almuslimin. Hii hadithi ni asli, ni msingi uliokuwa mkubwa wa kuonesha utahara wa muislam aliyekuwa hai na aliyekuwa maiti. Aliyekuwa hai na aliyekufa wote ni tahara, mwili wao wote ni tahara. Fa amma alhayyu, ama aliyekuwa hai sasa, fatahirun bi ijma'i almuslimin, ni tahara, ni tahiri kwa makubaliano ya waislamu wote. Kadhalika akawa ameendelea kusema Imam Nawawi, qala al-ulama لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلة ولا قبلتها. هاي chukizi kulala na mwanamke mwenye hedhi, bi maana mume kulala na mke wake akiwa kwenye hedhi, wala qublatuha, au kumbusu mke wako akiwa kwenye hedhi, ikiwa kwamba akiweka mkono kwenye maji, maji atachafuka, basi akikubusu na wewe pia amekusha kuchafua, amekusha kutia najisi. Wa hadha ghairu maqul, hicho kikubaliki, hakiingi kwenye akili. Akaendelea kusema wala yukrahu wad'u yadaha wala yukrahu wad'u yadiha fi shay'in min al-ma'i'at, na wala haichukizi kuweka mkono wake ndani ya maji, ndani ya kitu chochote miongoni mwa vitu vyenye kutiririka, vitu vya maji maji. Sawa. Kwa hiyo huyo ni ufupi wa yale ambayo aliyozungumza imam. Ameendelea kuzungumza kisha mshumshu akasema na mambo yote ya wakullun wa kullu hadha muttafaqun alayhi, na mambo yote hayo yamekubaliwa kwayo. Wa qad naqala al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir fi kitabihi fi madhahib al-ulama ijma' al-muslimina ala hadha kullihi. Na Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir kwenye kitabu chake madhahib al-ulama aminuku ijma' ya waislamu ya wanazuoni kunako masala hayo kwamba la ba'sa bihi, hakuna ubaya wowote. Kisha akasema wa dalailuhu min as-sunnati zahiratun mashhura, na dalili zake ndani ya sunna ziko wazi tena zenye kutambulika. Kadhalika al-Imam Ibn Qudama kwenye kitabu chake Al-Mughni, kitabu cha kwanza ukurasa wa 135, akawa amizungumzia hayo masala. Akasema amma taharatul ma'i fala ishkala fihi, ama utahara wa maji hakuna tatizo lolote, illa an yakuna ala aidihim najasa, isipokuwa tu labda kwenye mkono wake pakiwa pako najisi. Mathalan yuko katika hedhi, lakini kwenye mkono wake pakawa pako kinyesi au pako haja ndogo, akishika kwenye maji atakuwa ameachafua. Si kwamba ameachafua kwa sababu yuko ndani ya hedhi, la, ameachafua kwa sababu ya ile najisi ambayo iko kwenye mkono wake. Kisha akasema fa inna ajsamahum tahira, kwa hakika miwili yao ni tahara, miwili yao ni tahara. Wa hadhihi al-ahdathu la taqtadi tanjisuha, na hii hadathi iliyotokea bi maana hivi au janaba, hii haipelekei kuyachafua maji, haipelekei kwenda kuchafua maji au kwenda kuweka unajisi kwenye ile tahara. Kisha akasema qala ibn al-Munzir amesema ajma'a awamu ahli al-ilmi ala anna araq al-junubi tahir, kwamba wana wa elimu wote wamekubaliana kwamba jasho ya mwenye janaba ni tahara. Thabata dhalika ni Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Aisha radhiyallahu anhum wa ghayruhum wa ghayrihim min al-fuqaha, hiyo imethibiti kutoka kwa Ibn Umar na Ibn Abbas na Aisha Allah waridhie na wengineo miongoni mwa mafuqaha. Wa qalat Aisha araqul haid tahir, na Aisha akasema jasho ya mwenye hedhi ni tahara. وكل ذلك قول مالك وشافعي واصحاب الراي, na hayo yote ndio msimamo wa madhhabu ya Malik na msimamo wa madhhabu ya Shafi na ndio kauli ya imam ya ashabu rai ambao ni madhhabu ya Abu Hanifa. Wala yuhfadhu an ghayrihim khilafuhum, na wala haikuhifadhika khilafu kwa wengine, bi maana haijulikani kwamba pana wanazuoni wengine waliosema kinyume na hiyo kauli, kusema kwamba mwenye hedhi akigusa ndani ya maji maji yanachafuka au jasho ya mwenye hedhi ni najisi, haijulikani. Na Allah ndiye anayejua zaidi kunako masala hayo, ni kwamba tu mwenye hedhi akigusa ndani ya maji maadamu hana najasa kwenye mkono wake, maji ni tahara, ile hedhi yake haiathiri kitu chochote. Na hoja zipo nyingi sana. Sawa na muda, acha tuishie hapa. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.